أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإرشادات محمد مصطفى را صلوات حبيب هدى محمد مصطفى را صلوات الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. رواه ابن نجار عن أبي سعيد. Bir kurban bayramında Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem okudukları hutbada bu hadis-i şerifi buyurmuşlar. Rabbimizin birliğini İnne rabbekum vahidun. Rabbiniz birdir. Bütün beşerin, bütün mevcudatın, bütün mahlukatın Rabbisi bir Allah'tır. Başka yoktur yaradan. Yaradan ancak Allah'tır. Ve inne ebâkum vahid. Babanız Adem ve Havva, valideden türemiştir bu nesil. Neyle babanız da birdir. Hangi cinsten, hangi milletten olursanız olun, netice itibariyle aslınız Adem Aleyhisselam'dır. Ve dineki vahid. Dininiz de indi ilahiyedir ki İslam dinidir. Ve nebiyeki vahid. Peygamberiniz de birdir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler, peygamberimize gelince kadar birçok peygamberler gelmiştir ya, onların hepsinin kökü yine peygamberimizdir. Bütün peygamberler aldıkları füyuzatı peygamberimizden almışlardır. Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın vesairenin bütün aldığı feyizler ve gösterdikleri mucizeler, kerametler hep peygamberimizden onlara intikal suretidir. Öyleyse وَلَا فَضَّ لِعَرَب۪ينَ عَلَى عَجَمٍ. Öyleyse artık ne Arap'ın Acem üzerine وَلَا عَجَم۪ينَ عَلَى عَرَب۪ينَ. Ne de Arap'tan gayrısının Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Artık da yoktur. Çünkü hep bir gökte. وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْفَدْ وَلَا أَسْفَدْ عَلَى أَحْمَرْ. Yani siyahın diğerlerine kırmızı olan, yani biz buğday renkli ya sarı renkli olan diğer kavimlerin de birbirlerine hiç farkı yoktur. Ne olursa olsun ister siyah, ister beyaz, ister kara, ister kırmızı. Bunların hiçbirinin diğer üzerine bir üstünlüğü yoktur. İlla bir takva. Ancak takvada kim üstünse, bir siyahidir ama takvası vardır. Bir sarıdır ama takvası vardır. Onun kıymeti vardır. Yoksa Arap olmuşsun, istersen nereden olursan ol. Demin ki takvan yoktur, bir olamazsınız. Bu bütün Müslümanlar için, yani bütün beşer için, hatta Müslümanlar için de, bütün beşer için bir miyardır yani. Beşer buna ittiba etse, ben geçenlerde de hazırladım ya, Şamlı misafirler geldi bize. Onu kaside okuyorlar. Bizim o kasideyle bizimkiler de okuyor ama Seyyidül Arabi vel Acem okuyoruz biz. O okuyor Seyyidül Arap. Dedi, birkaç defa ihtar ettim kardeş. Bunun adına Acem'i de koy. Biz böyle okuyoruz Seyyidül Arap. Yalnız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın seyyidi değil ki. İns-i cinnin seyyidi. İns-i cinnin seyyidi. Niçin böyle yapıyorsunuz? İşte o Araplık damarları içeriden daha tamamıyla atılamamış Müslüman ama Allah kusurumuzu affetsin. Hepimiz şimdi bu kaidenin altındayız yani. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Bu siyahla beyaz arasında da değil. Arapla beraber bizim de birbirimize karşı. Bizim de bir okumuşumuz var, okumamışımız var. Bilenimiz var, bilmeyenimiz var. Zayıfımız var, gavimiz var, çeşitli. Hiç kimsenin birinin diğeri üzerine fazileti yok. Ancak takva kimdeyse, şunun parası çokmuş, bunun malı çokmuş, bunun bilgisi çokmuş, kıymeti yok. Takva varsa ne mutlu. Yalnız akşam Muhittin Arabi Hazretleri'nin bir şeysini okuyordum da hoşuma gitti. İnsanlar iki türlü haşir olacaklar diyor. Haşirleri iki türlü. Cismani ve ruhanidir diyor. Ruhani olan cisimleri ilimleri nispetinde kisvekleyecek. İlmi nispetinde kisvekleyecek ahirette. Cismani şeysine kısmı da amele kadar, ameline göre kisvekleyecek. Ameli nasıldı amelse ona göre kisvelenecek. Şimdi ona da aşağıda gelecek bir bahisler dersen. İnne Rabbi tebareke ve teala hayyereni beyne hasratayn en yedhule nısfe ümmetiyel cennet ve beyne şefa'a. Cenab-ı Gâlibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri beni iki şey arasında muhayyer kıldı. İstersen ümmetinin yarısını cennete koyayım, istersen sana şefaat hakkı vereyim, sen şefaat edin. Burada yok, diğer bir hadiste fakhtadlu şefa'a. Ben yarısına değil, şefaati ihtiyacım. Çünkü yarısına kanaati yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz birçok isimlerinde de geçer yani. Hem şafi olmakla beraber çok da rahmet, merhametlidir yani. Hiçbir kimsenin burnunun kanadığını istemez ümmetinde. İnne racülen dekhalel cenne fera'a abduhu fevka dereceti. Ha bak burada geldi. İnne racülen dekhalel cenne. Bir adam cennete giriyor. Fera'a abduhu. Görüyor kölesini ki fevka dereceti. Kendinden üstün dereceye çıkmış. Köleydi, kendisinin hizmetkarıydı. Kendisinin hizmetkarı cennette daha üstün bir makama nail olmuş. Allah Allah. Fakat şimdi sahibi olan kölenin sahibi diyor ki, ya Rab, هذا عبدي فوق درجتي. Bu benim kölem. Fakat benim üstündeki makama çıkmış bak. Nasıl olur? Çünkü daima kölelik aşağıda oturur, efendiler üst katta oturur mesela bu usulden adetlenirken. Bu nasıl oldu burada diyerekten adam itiraz ediyor. Fakalet. Cenab-ı Hak bırakmıyor bu kulağın. Ne'am. Cezeytuhu bi amelihi ve cezeytüke bi amelihi. Burası dünyadır. Burası ahir. Herkesi ameline göre ben mücazatlandım. Bunun ameli buna layık. Senin amelinde buna layık. Sen yatıp uyudun, o ibadet taat etti. Sen efendim rahatındaydın, o eziyetteydi. Birçok şeyler. İnne sadakate sirri tutfi'u kadabar Rab. İlahi hatırınız. Gizli verilen bir sadaka. Geçen geçmişte bu ustaki ders. İnne sadakate sirr. Açık sadaka değil. Gizli sadaka. Kimse bilmiyor yani. Tutfi'u kadabar Rab. Tutfi itfa. Atfaiden. Söndürür. Atfayı nasıl söndürüyorsa yandına. Bu da söndürür. Kadabar Rab. Hazreti Allah Celle ve Aleyhi'nin gadabını söndürür. Bir ceza yapmak istiyor. Fakat onun gizlice verdiği bir sadaka dolayısıyla Cenab-ı Hak bu cezasından vazgeçiyor. Gadabı söndürmek demek onun şeysinden dolayı, verdiği sadakadan dolayı buna yapacağı ceza yapmıyor. Onun için sadakanın çok, yani bu denilenlerden çok daha üstün faziletleri vardır. Onun için sadakayı gizlice vermek lazım. Bu İmam Hatip çocukları nerededirler? Siz misiniz? Neydi arkadaşın? Şu iki çocuk hangi mektedendiniz? Nerede? Yerede? Kaç dede istiyorlardı sizden? Güzel işlerle. Bu yerede İmam Hatip talebelerindenmiş. Bunların verdiği paradan güzel işlerle eksik kalmış borçları. Şimdi bunları üç gün izin vermişler. Bu parayı nereden bulursanız bulun diye. Buraya da yollamışlar bunları şimdi. Oradan size verirler diyerekten. Şimdiden size bu sadakayı sırda bahisli geldi de onların bu 300 lirasını inşallah temin ederiz. Çıkan kardeşler bunu unutmamalılar. Ayet-i kerimede de buna misal var. Estağfirullah. Bi in tuhfuha ve tu'tuha al-fuqara fehuve hayrun lekum. Hazreti Allah Celle ve Aleyh'in fermanında onu gizlice verirseniz fukaraya bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Mesela zekat kısmı alenen verilmesi affedilir. Çünkü vermeyen de zekattır. Zekatı bilmeyen daha varmış yani içimizde. Bu İslam memleketi olduğu halde zekatı bilmeyenler varmış içimizde. Geçen tasarruf ettik. Allah affetsin. Hem de şöyle demişler ki bu parana senin zekat düşer hanımefendi. Şey, kimse. Tanga demiş parası da. Oo demiş öyle şey mi olur ya? Bizim bu paramız demiş. Çalışmıyor ki. Orada tangayı koyduk. Orada az bir gelir getiriyor işte o kadar demiş. Buna zekat olursa verecek mi? Çabucak mı biter demiş. Ve inne sıratar rahim tezidü fil umri. Şimdi buna da dikkat edin. Sıla-i rahim, akrabaların birbirlerine olan ilgileri, bağlılıkları, görüşüp konuşmaları, gidip gelmeleri. Akraba-i talikatın birbirlerine, mektupla, uzaktaysa mektupla hiç olmazsa, yakındaysa gidip hal-i hatırsını sorma suretiyle filan, ihtiyaçları olduğu vakitte ihtiyaçlarını temin suretiyle, bu hizmeti yaparsa bir insan, akraba-i talikatıyla ilgisini kesmezse, tezidü fil umri, ibare böyle. Tezid ziyade eder. Nerede? Fil umri. Umru ziyade eder. Umru artar mı? Orasını bilmem. Buradaki tabiri ben size söylüyorum. Allah Teala dilerse özür. Burada diyor ki eyd fi bereketi. Yani onun ömrüne bereket verir. Ömrü bereketlenir. 10 senesi bitmiyor, 20 senesi bitmiyor. Çok uzuyor günleri. Fakat Allah Teala'nın artırmak ihtimali de vardır yani bunun içerisinde. Bereketi olmakla beraber artması da muhtemeldir. Bu sıla-i rahim dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bir mükafatı demek. Ha, bu kulların bak aralarında ünsiyet var, ülfet var, güzel geçiniyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar, kusurlarını affediyorlar, birbirlerine taavunda, muavenette bulunuyorlar, yardımda bulunuyorlar. Gayet bir bu kulunun 10 sene daha ömrünü uzatayım diye Cenab-ı Hak. Bu verir bu ikramı. Kim karışır mı ikram? Bunun aksi de var tabi. Akraba ihtiyacatıyla ilgisini kesmiş. Amcam böyle diyor, dayım şöyle diyor, efendim teyzem böyledir diyor, halam böyledir diyor. Ne gidiyor? Onlar öyle yapıyorlar diyor canım diyor falan diyor. Kesmiş ilgiyi. Neden? İşte mirasta şöyle yaptılar, haksızlık ettiler, şunu da şöyle yaptılar falan bir sürü bahaneler. Affetmek şeysi yok, kabiliyeti yok kendisinde. Bunun da ömrü, bunun da dolayı kısır. Ve inne sanayi el ma'ruf. İyi işler işlemek ma'ruf. İyi işler işlemek, hayır işler işlemek. Mesela cami yardımına, köprü yardımına, çeşme yardımına, devlet millet işinde ne gibi şeyler ihtiyaçlar varsa bu gibi hayırlara iştirak ediyor. Yemekler yediriyor. Efendim birçok böyle ma'ruf olan işleri işliyor. Bu tekî mesâri es-sû. Tekî mükayeden. Muhafaza eder, mesari as-su, kötü tehlikelerden. Bunlar insanları kötü tehlikelerden korumuş. Mesela, şimdi Allah muhafaza etsin. Dün ben bir kardeşimiz var, Antalya, şeyde, Tarsus'ta. Bir misafirimiz geldi, sordum bir arkadaşımızı. Dedi, sizlere 15 gün evvel bir trafik kazasıyla gitti. Nasıl? Adam yolun ortasına arabayı koymuş, gece hırsızlık yapacakmış. Aydınlıklarını da söndürmüş. Tabii şey gelirken, taksi gelirken arabayı görmüş ama hemen yana durmuş arabanın altına girmemek için. Öte taraftan gelen de o da onun karşısına çıkmış. İkisi bir müsaademede hiçbirisi kurtulamamış. İşte bu kötü bir kazandır. Bunları sadakalar. Ama bunlar diyeceksin 7 kişi arabanın içine 8 kişi. Hiçbirisi de bir hayır yapmadı mı diyeceksin. Bilmem artık. Bu kazalar böyle oluyor. Allah bunlardan hepimizi muhafaza etsin. Evden çıkarken okuyarak Allah'tan himaye isteyerek, muhafaza isteyerek öyle çıkmak lazım. Hatta halallaşarak icap edersen. Ve inne kavle la ilahe illallah. Herkes de para olmaz ki. Besin sağına soluna. Bunun şeysi kavle la ilahe illallah. La ilahe illallah sözü. Tedfe'u anka iliha tis'aten ve tis'ine baba minel bela. Bu la ilahe illallah'ı bir kere söylemek. Bunu söyleyenden 99 tane belayı def eder. En aşağısı hem. Kaygı yani. Bazı dertler, kaygılar olur. İnsan bu düşüncelerle filan meşgul olup en ufağı, en büyüğünü kim bilir neler. Şimdi yine Muhyiddin Arabi Hazretleri bu la ilahe illallah hakkında diyor ki la ilahe illallah'ın iki türlü tekellümü vardır. Birisi hakiki, Birisi de resmi. Resmi olan bizim la ilahe illallah deyişlerimizdir. Hakiki olan la ilahe illallah mizana konmaz. Çünkü mizana mukabili olan bir şey konur. La ilahe illallah'ın mukabili yok ki mizana konsun. Bu bir Allah. Mizana konan la ilahe illallah bizim resmi olan tevhidlerimizdir ki bunların da mukabili yok yani. Yer, gök, dağ, taş bütün varlığıyla terazinin bir gözüne koysak diğer gözündeki la ilahe illallah ağır gelir. Bunun içindir ki bir kere bir insan la ilahe illallah şöyle candan söyledi miydi? Bundan 99 tane belada bulunca bunu bir insanda 100 kere bir günde 100 kere la ilahe illallah diyecek olursa onun kadar sevaplı ahirete bir insan gitmeyecek. Meğer ki ondan fazla söyleyen olsun. Mesela bu da 200 demiş. Fakat 1000 taneyi hiç olmasa insan en aşağı 1000 taneyi her gün demeli. 1000 kere la. Çünkü bizim 1000 tanemiz ancak bir taneye denk gelir. Şey demiş Vaiz İslami, bu 5000, 10000 diye nereye şaşıyorum ben demiş. Nasıl diyorlar? Ben bir kere diyemedim demiş. O hakiki söylemek istiyor. Hakiki çıksın ağzında. Çünkü la ilahe illallah manası çok inişten. La ilahe illallah söyledi mi insan adeta melektir yani o insan. Ondan başka bir şey beklenilmez. Halbuki biz hem la ilahe illallah diyoruz hem de birçok hataların, kusurların düştüğü yere düşüyoruz. Onun için bizimkilerin 1000 tanesi hatta 10000 tanesi bir tane anca olur. Onun için ne kadar çok versek o kadar faydalı olur. Bakın yine inne sadakatel müslim. Burada da yine bir Müslümanın verdiği sadaka. Yukarıda gizlice dedi. Burada da doldandığı nasıl verirse versin. Tezidü fil omri. Yukarıda dedi ki Rabbin gadabını söndürür. Burada da diyor ki şimdi bu hadisindeki Ramad Tabrani'nin beyanında Hazreti Abdullah'dan burada da ömrü ziyade eder diyor. Burada sıla-i rahim ömrü ziyade eder dedi. Burada da doğrudan dolayı sadaka da ömrü ziyade eder dedi. Ve tennehu mitete su'i. Aynı zamanda da kötü ölümden, kötü ölümden su. Mite, meyitlikten, kötü ölümden de insanı olur. Şimşek çakmış, bina altında kalmış, efendim zelzelede olmuş, su olmuş, bu olmuş. Trafik kazalarına uğramış. Bu gibilerinden de zorluyor Allah. Onun için Allah çok şükür olan bu sıhhat vermiş, afiyet vermiş bizlere. Her gün bir kazancımız var az çok. Bu kazancımızdan her gün bir sadaka vermek bizim üzerimize borçlu yani. Her gün sadakamızdan, kazancımızdan bir sadaka ayırıp ona da bir muhtacın lokmasına ilave etmek her insana, her Müslümana yakışan bir vazife. Bununla beraber ve yüzhibullahu bihel kibre vel fahra. Şimdi asıl belanın büyüğü bu şey ki insan zenginleştikçe gerek ilim cihetinden zenginleşsin, hafızlık, ses cihetinden zenginleşsin, sesi güzel yani. Herkes böyle şey yapamıyor, oturtulacak yer bulamıyor kendisine. Ses güzelliği bir afat ve yüz güzelliği bir afattır. Para güzel, para çoklu da o da bir afattır. Şimdi bunlar paralar çoğaldıkça, böyle bilgiler arttıkça bunun yanı başında kibir ile fakir beraber kalkar. İkisi beraber kalkar. Mesela sesi güzel bir hafızın yanına dolayıcılık giremezsin. Kimseyi beğenmez. Efendim, ilimde de böyle yüksek olduğunda buna bakarsın kimseye metelik vermez. Çünkü varlık da onunla beraber geliyor. İşte bu sadakalar o varlıklarla iftiharı da indirir aşağı diyor, giderir. Bunlar da senden kaldılar. Şey gelmişken, sırası gelmişken, şeyin bir şeysi aklıma geldi. Niyazi merhum. Rahmetli koca çok okurdu. Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert derman sana? Ey rahatı can isteyen, kurban olandır can sana. Çok güzel bir sözdür bu. Dert, çok tabii. Ey derde derman isteyen, derdine derman isteyen. Dertler, karın ağrısı, baş ağrısı, vücut sıhhatsizliği yani fakirlik, makirlik hepsi bunun içerisinde. Bu derdi, bu dertler. En nihayet bir gün gelir ki ecel bunları tükerir. Ecel gelir, bu dertler de onunla beraber biter. Bunlara dert denmez. Bunların ayrıca mükafatı da var sabrettiğimiz takdirde. Sabrediyoruz. Ona karşılık Cenab-ı Hak da çok mükafat veriyor. Hastalıklara. Fakat asıl dert Allah-u Teala'nın mülkünde yaşarlı bir insan. onun verdiği rızıklarla merzuk olur, yer yaşar. Sıhhatı da yerinde, Allah vermiştir sıhhatı da. Bununla beraber bu varlığın sahibi Hazreti Allah'ı tanımadan ve ona inanmadan La ilahe illallah deyip de mucibi dedi, amel etmeden gitmekten büyük daha dert yok. En büyük dert bu. Ama şu ilmin sahibiymiş, bu ilmin sahibiymiş, şu öyle adammış, böyle. Bunların hepsi fasafi sor. On para etmez hepsi. Asıl iş varlığın sahibi Hazreti Allah'ı tanımaktır. Onun için ne diyor? Huzur aleyhisselam dağdan geçiyormuş. Allah'ın birliğine, tabi ilim lazım ama bu Allah'ın verdiği göz kafi yani. Cenab-ı Hak göz vermiş, bu gözdeki hüsler insanları uyandırma kafi. Şimdi Hızır Aleyhisselam çobana uğramış, çoban yatıp kalkıyor, ne yapıyorsun diyor, namaz kılıyorum diyor. Öyle namaz olmaz diyor. Namaz böyle olacak, öğretiyor. Fakat çoban tabi gözünden bakmış ki ucu bucu yok bari. Semasına bakıyor bir çeşit, arzına bakıyor bir çeşit, yani bunların sahibi var bir Allah diyor. Başka bir şey bilmiyor, okumak bilmiyor, bir şey bilmiyor. Bilmiyor ama içinden Allah'a karşı bir inanç, bir bağlılığı var. Hızır Aleyhisselam gelmiş buna işte elham okuyacaksın demiş. Efendim Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin, secde yapacaksın filan diyeceksin. Öğretmiş peki demiş. O ayrılmış, bir deniz kıyısıymış bulundukları yer. O denizden çekilip gidiyor. Bu da Allah'a ekber deyip diyana duruyor. Fakat Hızır'ın dediklerini unutuyor. Unutuyor, koşuyor Hızır'ın arkasından suyun içinde, suyun üstünde. Bakıyor ki Hızır arkasından çoban suyun üstüne yürüyüp geliyor. Aman demiş, bildiğin gibi, bildiğin gibi. İşi Allah, Allah'ın inanç meselesi bu. Bunda okumuş, okumamış filan lazım değil. Allah'ın verdiği gözü sen ibret nazarıyla temaşa edersen, bir göz ki ibret olmaya nazarında, ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde diye. Bakıyor göz, inekli de var o göz. Kasvalar ibret alamıyorsan, bu varlığın, varlıkların sahibini tanıyamıyorsan, ne şeyse o gözün. Onun için, dert asıl, işte bu, şurada dün bir misafir geldi bana, Çeşme'den. Burada da ilahi falan okuyordu, çok bilmiyor bir şey. Fakat diyor ki, bana Allah bir kafa verdi diyor, nerede ne duyduysam bu kafamdadır diye söylüyor. Her zaman da gelen hocalardan duyduklarını bana bir anda saatlerce saydı orada. Ben de şuraya yazdım bir tanesini. Bu sekiz şey, belayı ehli dünya bil yakın. Bu sekiz şeydir, belayı ehli dünya bil yakın. Hırs, şehvet, lüub, gaflet, fakir, zinet, kibrikin. Duymuş İmam-ı Gazali'nin sözlerindenmiş mesela. Bundan ben de oraya not ediverdim. Bunlar bela yazım yani. Bir insan kibir olursa, hasetçiliği olursa, riyakarlığı olursa, böyle gazabı, şehveti olursa, ki bunlar yerinde olmadığı takdirde, bu çok felaket bir şeydir. Dün yine gördüm, yani şeyin Muhittin Arabi Hazretleri'nin, hani halvetten insanların tekemmül etmesi için halvetlere girmek lüzumunu şey yaparken, o da demiş ki, halvete girmek, riyazete girmek yani ahlakı temizledikten sonra da demiş, burası terfi içindir demiş. Terfi yeri orada. Çalışacaksın, terfi makamat yapacaksın. Oraya kötü ahlaktan girdikten sonra olmaz bu iş diyor. Evvela ahlaklarını dışarıda düzelteceksin. Bundan sonra riyazete, özlete çekileceksin diyor. Bu da çok şey, acı bir şey. Malum ağaçlar hep yaşken eğilir, bükülür. Kartaldıktan sonra bir şeyler olmaz. Ne insandan ne hayvandan. Ne de ağaçtan. Binaenaleyh kartaldıktan sonra bir insandan kibirli, efendim, hırslı, gazaplı filan 60-70 sene bu huy üzerinde yetişmiş adam. Şimdi bundan bu huyu nasıl alırsın? Allah'ın affından o huyu al bakalım. Böyle gider. Ne, onun için bize derler ki teneşir, tatlar artık bunu derler. İşte bu böyledir. Allah cümlemizi nevmi gafletten uyandırsın da iyi ahlakın sahibi olamayın da henüz daha çocuklarımız yürü, yeni yeni yürürken bu terbiyenin üzerinde durmak lazım. Ona uneş-i nümayı vermek lazım. Yoksa kart aldıktan sonra bir şey olmaz. Bunun için sadakanın fevaidlerinden birisi. Hem böyle malın artmasına sebep olur bir. Mallarınızın muhafızasına sebep olur iki. Allah-u Teala'nın gadabını söndürür üç. Bir de ömrünüzü artırır dört. Kötü ölümlerden de korur sizi beş. Ve bir de ahlakınız da sizin yüzü sebebi kibre vel fakre dediği. Onlar da gidiyor o yüzden. O da kolay bir şey değil tabii. İnne sadakatel fitr hakkun vacibun ala kulli muslimin sagirin ev kebirin zekirin ev unha kurrin ev memlukin hadirin ev bak sa'un min şa'ir ev temr. Şu kurban bayramında, Ramazan bayramında verdiğimiz sadakalar. Ki güneş doğmadan evvel verilmesi vaciptir bunu. Herkese yani. Evinizdeki kölenize de, çocuğunuza da, yeni doğan yavrunuza da, ölmek üzere olup da daha henüz ölmemiş olan dedelerinize, nelerinize de bu sadakanın verilmesi lazımdır. İşte onlar da her sene beyan olunur şeylerle. Ne kadar verilecek. İnne salaha zatil beyn. Şuna bak, dikkat edeceksiniz. İnne salaha zatil beyn. Zatil beyn, iki kişinin arasını bulmak. İki darılmış, iki küsüşmüş, birbirlerine iltifat etmeyen iki kimsenin arasını ıslah buluveriyorsunuz. Aralarına giriveriyorsunuz. E'azamu min âmmeti salat ve sıyam. Gecelere kadar kıldığın nafile namazdan, gündüzleri tuttuğun nafile oruçlardan daha azamdır bu. Demek ki vazifemiz insanları birbirinden ayırmak değil, insanları birbirlerine yanaştırmak. İnsani vazife. Birbirlerinden ayırırsan insanlara fitne fesat sokarsan, laf getirir götürürsen, gıybetçilik yaparsan, efendim, bunlar insanların birbirinden soğumasına sebep olur. Bunun cezası da sen ne kadar gündüzleri oruç tutsan, geceleri de efendim ibadet, taat etsen, yapmazsan faydası olmaz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler dediler, iki tane kadın var, bayıldılar, baygınlık geçiriyorlar, oruçlular. Oruçlularından dolayı sıcak mevsim, bayılıyorlar. Sizden bir şey istiyorlar, yardım istiyorlar. Götürdü, Efendimiz dedi, götürün buna, kussunlar bunlar. Kussunlar. Bu tabağın içerisine. Kustular ki birçok irin, cerahat, et parçaları, kan parçaları falan. Bunlar dedi, oruç tutuyor ama Müslüman kardeşlerin etini yemişler. Ölü kardeşin etini yiyen, hani? Bunlara bak. Et parçaları bak, ağızlarından çıkana bak. Gösteriyor hesabına. İşte bunlar kustular bunları. Demek işlerindeki o fenalıklar bunların oruçları onlara fayda verir dedi. Nafile oruç. Onun için insanlarda ıslah-ı zatil beyin çok eftaldir. Mukabili Müslümanları birbirinden ayırıcı, fitneyi mucib olan her çeşit şeyde. Dün bir arkadaş geldi. Kendisi başka uzak bir yerde müezzindir. Sofuluk taslar biraz. Dedi ki hoca efendi ben caminin de müezzini. Biz dedi camimizin imamının dedi dişleri altın. Ben birçok hocalara da sordum. Bu ağızları altın olan hocaların arkasında namaz caiz olmaz dediler. Ne yapayım ben dedi. Demişler ki sen onun arkasında namazını kıl. Sonra git evde yeniden iade et. Ama demişler güzel. Cemaat anlamasın senin onun arkasında namaz kılmadığını. Fitneyi mucib olmasın cemaat arasında. Ne yapalım şimdi bu insanları yola getirmek kolay bir şey değil yani. Adam istiyor işte genç adam ağzına yaklıyor altını. Ne lüzum var ama? İslah-ı zatil ben yani fitneyi mucib olacak şeylerden de uzaklaşmak lazım. Şimdi bakın bu da çok şayan dikkat. İnne salatel murabitı. Tadilü hamse mi'eti salat. Şimdi burada cemaatle kıldığımız bir namaz var. Bu 25-27 derece arasında ihtilaflı bir sevabı var. Büyük camilerde 50'ye kadar olduğu rivayet olmuş. Kudüs'te 500. Namaz 500 sevabı. Fakat murabit demek gözcü. Hudüs'te düşman gözlüyor. Düşmanın içeriye girmesine mani olmak için gözcü orada. Bu gözcünün gözcülük sırasında kıldığı namaz 500 namazı mani. 500 sevabı var. Bizimkinde 25 cemaatle bu tek başına kıldığı halde 500 sevabı oluyor. Bunu unuttum. Ne dede diyorlar? Bir dede. Bizim dedilerden. Güzel bir söz söylemiş. Gönlünü gözle. Şeytanı oraya sokmamaya çalış. Bir kere şeytan askeri oraya girerse onu oradan çıkarmak çok zordur demiş. Destini tut, ta doluncaya kadar. Gönlünün içerisinde. Bu hep bildiğimiz şeylerdir. Allah muhafaza. bir istilaya uğradığı vakitte memleketten düşmanın dövüşülüyor mesela. Gücümüz az geldi. Girdi herif içeriye. Buna yalvarsak, yakarsak, yapma efendi, etme efendi, burası bizim memleketimizdir. Sen buradan çekil git de, biz burada oturalım desek, dinlerler mi bunu yani? Bunun karşısında onu çıkaracak bir kuvvet lazım. Ondan üstün bir kuvvet bulacaksın ki, onu oradan kovabilesin. İşte Kudüs meydanda. Şimdi içimize bir huy girdiği vakitte, o huyu söküp atmak, emin olunuz, Yahudi'yi oradan söküp atmaktan daha zordur. Yahudi'yi söküp atmaktan daha zordur içeriye yerleşen bir kötülüğü atmak. Onun için kötülükleri içeriye yerleştirmemek lazım. Daha küçüklük devresinden beri. Allah cümlemizin mühini olsun, yardımcısı olsun. Bu murabit de gönül gözcülüğü. Gönlünü gözle bakalım. Gönlünde Allah mı var yoksa Allah'ın gayrı mı var? Onun için gönlüne Allah'tan gayrını sokma. Soktun mu çıkaramazsın bir daha. Mesela mala bağlı olur insan, paraya bağlı olur, işte çoluğa çocuğa bağlı olur. Herkesin bir düşkünlüğü var bir şeye. O olmaz işte. Ve defekatet dinar ve dirhemi minhu efdal min tis'i mi'eti dinarın yunfikuhu fi gayri. Verdiği sadakalar da 900 misli artıyor. İnne ta'amel vahid yekfisnin. Yekfisnin. Ve inne ta'amel isnin yekfis selase vel erba. وَإِنَّ تُعَامَ الْاَرْبَاهِ اِكْفِ الْخَمْسَ وَالْسِدَّ Bir kişilik yemek var. Oturduk yiyeceğiz. Tak tak kapı çalındı. Birisi geldi. Aman şu yemeği şuradan kaldırın. Şimdi bu misafir geldi. Olmaz ikimizi de doyurmaz diyerekten yemeği kaldırmak bakırlık alametidir. Sıkılığın alametidir. Onun ko, ikinize de yeter diyor efendim. Bir o kişilik yemek, iki kişi kanaat lazım. Fakat şimdi bizim gençlerimiz arasında bir şey türedi. Ekmek yerseniz şişman olursunuz, ekmek yemeyin. Boyun ek kaşığı yemeğe veriyor. Yemek yiyecek de şişmeyecek. Ama onu sen elinde yap. Misafir olduğu vakitte sana yemek mi yapıyor? O kadar cemaate yemek mi yapıyor? O kolay bir şey değil ki yemek yapmak. Bunu sabahtan akşama kadar millet uğraşıyor yapacağım derken 5 dakikada bitiriyor. Ne olmaz. Kanaat her şeyde lazım. Bizim malamız ekmekle hasıl olmuş. Az yürsün şişmesin. Yani birinki ikiye, ikininki üçe, dörde, dört kişininki de beş veya altı kişiye yeter buyuruyor Efendimiz. İnne taybetel medine ve mâ nekabun min enkabiha illa aleyhi melekun şahirun seyfuhu la yedhulhel beccal ebeden. Sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere. Oranın kapılarında efendim bir melek böyle kılıncını çekmiş. Bekçilik yapıyor, hazır duruyor. Deccal ebedi ya, oraya girmez. İnne adede deracel cenne adede ayul Kur'an. Femen dehalel cenne mimmen kalal Kur'an lem yekün fevkuhu ahad. Bak şimdi bu nimetler çok büyük nimetlerdir. Geçen şimdi en ufak sure Tebarek suresi 30 ayetten ibarettir. Bir insan bunu her akşam okursa bakın ne müjde. Buna melekler gelip de sorgu sormayacak. Bunda Efendimiz'in tepsiri. Her akşam Sure-i Mülk'ü okuyan insana melekler kabire girdiği vakitte melek gelip de "Men Rabbike" demeyecek. Çünkü dünyadaki ameli bunu öyle karşıladı. Her gün okuduğu bu Tebarek Suresi. Bu gayet kolay ve basit bir şeyken bunu bir kısmımız bilmiyor, bir kısmımız bilsek de yapamıyoruz. Ne kadar? Şimdi Kur'an cennet, cennetin derecesinin nihayeti yok. Kur'an'ın nihayeti olmadığı gibi. Orada diyor ki mesela ne kadar büyük olursa olsun insan durdukça fıkar diyeceksin. Oradaki terfi derecen her gün ayrı ayrı tecelliler. Her gün ayrı ayrı. Onun için yine der ki cennet, burada cennet, burada yaşamak heveslilerine mahsustur cennettir. Cennet, burada yaşamak hevesliler olan zavallılar. Bunlar cennette yaşamak için hurilerle ve çeşit yemeklerle yaşasınlar. Fakat cennetin dışında bir yer vardır ki oradaki insanlar ne yemek isterler, ne içmek isterler, ne huri, ne gülban, hiçbir şey isterler. Onların yegane maksatları Cenab-ı Hakk'ın tecellisine masal olup bakmak ona. Başka şeyle ilgileri yok. Allah cümlemizi huriye layık değiliz ama onun fazla geniştir elhamdülillah.